Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Bugüne kadar dinlediğiniz bütün konuşmalarımıza biz önce Allah'a hamd ederek başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan, onları yaratan, besleyip büyüten, kanını, kalbini, gözünü, kulağını çalıştıran, tırnağını ve saçını besleyip büyüten Allah Celle Celaluhu'ya hamd olsun diyoruz. Hamdin Türkçe karşılığı övmek diye tercüme edilebilir. Ama bizim Türkçe'de kullandığımız anlamdaki övmenin biraz daha, çok daha ötesinde övmek. Biz insanların bize yaptığı iyilikler nedeniyle överiz. Kahramanlarımızı överiz, şairlerimizi överiz, ilim adamlarımızı överiz, sanatçılarımızı överiz. Yani baba iyi bir baba olmuşsa, anne iyi bir anne ise, oğul iyi bir oğulsa, kız iyi bir kızsa, hepsi yapılan yaptıkları o iyilikler nedeniyle övülür. Allah Celle Celaluhu'nkisi o değil. Onun ötesinde. Mesela bir annenin yaptığını başka anne de yapabilir. Bir babanın yaptığını başka baba da yapabilir. Bir kızın yaptığını başka kız da yapabilir. Bir delikanlının erkeğin yaptığını başka erkek de yapabilir. Kahraman birinin yaptığını bir başka kahraman da yapabilir. Allah Celle Celaluhu'ya hamd ederiz derken onun yaptığını bir başkası yapamaz anlamındaki bir övgüdür bu. Hani Allah Celle Celaluhu 6 milyar insana, trilyonlarca canlıya, çiçeğe, böceğe, denize, yıldıza faydalı olsun diye güneşi yaratmış. Ama hiçbir insan güneşi yaratamaz. Bize güzel kokular versin, gözlerini güldürsün diye çiçekler yaratmış. Bütün insanlık bir araya gelse bir çiçek yapamıyor. Teknolojimiz de çok ileri gitmesine rağmen yapamıyor. Onun için biz her türlü konuşmamıza Allah'a hamd ederek başlıyoruz. Yani ben size diyorum şu anda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şu anda bana bu dil nimetini veren, kelimeleri arka arkaya dizdiren, o zihni bana veren Allah'a hamd senalar olsun. Beni dinleyen sizler bu kulaklarınızdan ses titreşimleri giriyor, içeride bir anlam bütünlüğü meydana getiriyor ve size bunu veren Allah'a hamdü senalar olsun. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca metre veya kilometre uzaklıkta iken birbirimizi görür gibi, yakınımızdaymış gibi hem görüntüyü hem de bu sözleri nakleden Allah'a hamd senalar olsun. Hocam onu Allah yapmıyor ki, onu batılı ilim adamları yapmıyor. Batılı ilim adamını da yaradan Allah Celle Celaluhu. Onun bu vericiyle havaya veren aletlerin ana malzemesini yaratan Allah Celle Celaluhu. Havada bu ses ve görüntüyü nakleden iletişimin ana maddesini yaratan, havayı yaratan Allah Celle Celaluhu. İşte ondan dolayı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Peki biz bunu kimden öğrendik? Peygamber Efendimiz'den. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyoruz. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Allah rahmet etsin, melekler istiğfar etsin, bütün müminler dua etsin ve onun yolunda olanların tamamına selam olsun diyoruz. Peki biz bunu nedendiriz? Peygamber Efendimiz demiş de ondan. Peki de Peygamber Efendimiz kendi aklından mı uydurmuş? Yok. Neml suresinin 59. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى De, söyle diyor Rabbim, söyle. Elhamdülillah. Bunu de. Elhamdülillah de. Biz de elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Bunu siz her gün 5 vakit namazınızda 40 defa Fatiha suresini okurken söylüyorsunuz. Daha ve selamun ala ibadihillezinestafa. Allah Celle Celaluhu'nun seçkin kullarına da selam olsun de. Bunu Rabbim emrediyor. Allah'ın seçtiği kulları ki bunlar birinci derecede Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen bütün peygamberlerdir. Onların hepsine biz ve selamun ala ibadihillezinestafa emrine uyarak ve selamun alel murselin diyoruz. Saffat suresinin son ayet-i kerimesinde ve selamun alel murselin bütün peygamberlere selam olsun diyorsunuz. Yani geçmişinizin inkarını yapmıyorsunuz. Geçmişte iyilik yapan herkesin üzerine her gün siz selam gönderiyorsunuz. Böylece siz de gelecekteki insanlar tarafından selamla anılmak için iyi işler yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Hocam gitti, dedemiz, ebemiz, atları bile unutuldu, kabir taşları bile yok oldu. İnsanların gözünde yok olur da Rabbimin ilminde yok olmazlar. Siz bir iyilik yapar ve bu dünyadan giderseniz, o iyilik devam ettiği sürece, 500 yıl sonra da o iyilik yapıldığında, o iyiliğin devamı konusunda senin de katkın olduğundan amel defteriniz kapalı değil, açık kalacaktır. Onu sevgili peygamberimiz sadaka-i cariye, devamlı akıp duran iyilik manasında kullanmış. Yani insanların çıkarına, menfaatine bir mektep gibi, medrese gibi, yol gibi, köprü gibi, hastane gibi, çeşme gibi şeyler yapanlar, hayırlı evlat yetiştirenler, ilme hizmet edenler, onların amel defterinin kapanmayacağını sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Bundan sonra konuşmalarımıza biz Allah'a hamd ederek başlayalım. Topluluk karşısına geçtiniz, konuşacaksınız. Ne konuşursanız konuşun. İlla ki Kur'an veya sünnet üzerine konuşmak değil. Mesela tıbbi bir mesaj sunacaksınız. Doktor efendi gelecek kürsüye. Allah'a hamd senalar olsun. Resulüne salatü selam olsun diyecek. Rabbim böyle diyor. Sevgili peygamberimiz de böyle yapmamızı bizden istiyor. Çiçekler üzerine bilgi verecek bir bilim adamımız, o da gelecek. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani bu kara topraktan milyonlarca tonda çiçek renkleri yaradan Allah'a hamdü senalar olsun demektir onun yaptığı hamd. O Allah Celle Celaluhu bize tanıtan, Kur'an'ı getiren Resulüne selam olsun. Onun yolundan gidenlere de selam olsun diyerek başlamalıdır. Konferansına, açık oturumuna, seminerine veya bir başka sempozyumuna. Neyse yaptık. Rabbim burada bir soru soruyor. Müşriklere soruyor tabii ki. Allahu hayrun emma yüşrikûn. Söyleyin bakalım. Allah mı daha hayırlı yoksa onların Allah'a ortak koştukları mı daha hayırlıdır? Şimdi Allah Celle Celaluhu biz yaratılmış hiçbir şeyle kıyaslamıyoruz. Ama Allah'a ortak koşanlar o ortak koştuklarını Allah'la denk veya bazen üstün de görebiliyorlar. Hocam öyle bir adam yok. Var. Öyle bir adam var ve epeyce de sayıları var bunların. Mesela Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyoruz. Tamam diyor. Ebu Cehil de aynısını söylüyor. Rabbim diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ O Mekkeli müşriklere sorsan, gökleri ve yeri kim yarattı desen, onlar, canım bu da soru mu? Elbette Allah yarattı derler. Diyor Rabbim. Ebu Cehil bunu söylüyordu. Ya niye gavur oluyordu? Diyordu ki, Allah yeri göğü yaratmıştır, çiçeklerle donatmıştır. Mekke insanının yönetimini bize bırakmıştır. Orada Allah'ı karıştırmayız. Bu işi biz daha iyi biliriz. Bizim çıkarlarımız bizim kararlarımızdadır. Diyor. Aynı şey günümüzde söyleniyor. Tamam. Allah yaratıcı olarak var, yerinde dursun. Karıştırmayız işimize. Kur'an'a karşı tepkilerin temelinde bu vardır işte. Okunmasının, eğitilmesinin, öğretilmesinin karşısında direnen bir grup görüyorsunuz. Bunlar bir avuç. Ama hani sinek küçük, mide bulandırır derler ya. İşte sinek gibi mide bulandıran bir grup bunlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki peki siz Allah'ı bırakıyorsunuz. Biz batıdan filan adamın sözüne, filanların sözüne uyarız. Onların değerlerine değer veririz. Allah'ın değerlerine değer vermeyiz diyorsunuz. Allah mı daha hayırlı yoksa o adamlar mı daha hayırlı? Söyleyin. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا اَاِلٰهُمَّ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ Sizin Allah'a ortak koştuklarınız mı daha hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaradan ve gökyüzünden size yağmurlar indiren, su indiren ve onunla bahçelerde gözleri, gönülleri hoş eden bitkileri bitiren mi daha hayırlı? Ki siz o Allah'ın bitirdiklerinden bir tek ağacı bile bitiremezsiniz. Diyor. Mâ kâne lekum en tunbitû şeceraha. O bahçenin çiçeklerinden siz veya ağaçlarından bir tanesini siz bitiremezsiniz. Diyor. Bana şunu söylesinler. Bu kadar bilimimiz ilerledi. Desinler ki yeryüzünde olmayan bir ağacı veya bir çiçeği filan ilim adamı yeryüzüne hediye olarak takdim etti. Bir şeyden yaptı ve sundu insanlara. Yok. insanlar Rabbimin koymuş olduğu tabiat kanunlarına uygun olarak, hani bir ağacı buradan söküp başka yere ekme, bir ağacı yine Rabbimin yarattığı bir ağaçtan bir dal alıp yarma veya kavlatma yoluyla aşılama gibi işlemler ve bunu gübreleme, ilaçlama gibi işlemlerle daha verimli hale getirme şeylerini yapar. Bilim şu anda mevcudu daha verimli hale getirmede kullanılıyor. Yani yeryüzüne yeni bir ağaç fazladan ilave edilemedi. Edilemez. Çünkü yine Batı'nın topyekun kabul ettiği, dünyanın kabul ettiği bir kanun. Dünyada sonradan bir şey var edilemez, var olan da yok edilemez. Ağacı, kocaman ağacı yakarsın, kül olur ama yine var. Kilosu da aynen dururmuş dünyada. Gökyüzünde duman olarak duruyor, gaz olarak duruyor, toz olarak duruyor ama duruyor. Yok edilemiyor. Peki buyurun diyor Rabbim, gökleri ve yeri yaradan, gökyüzünden size yağmurlar indiren, o gözlerinizi hoş eden, behçe kelimesi, o çiçeklerin, yiyeceklerin, meyvelerin, ağaçların gönüllere mutluluk veren parlaklığıdır. Çiçeğin parlaklığı, meyvenin parlaklığı. Yalnız parlaklığı derken şu ışık anlamındaki parlaklık değil. Yeşil rengine, mor rengine, kırmızı rengine, sarı rengine baktığımızda renkler arasındaki uyuma, tada, hepsi insana gönül, insana huzur vermekte ve gönlümüze sürur vermektedir. Bütün bunları yapan Allah Celle Celaluhu mu hayırlı, yoksa Allah'ın yarattığı ama siz onu Allah'a ortak koşuyorsunuz, o mu daha hayırlıdır? Eylahümme Allah. Yahu Allah'la beraber ilah mı var? Siz kime ilah diyorsunuz? Hocam demiyoruz ki, diyor bazısı biraz önce dedik. Ben Allah'ın dediğini çağımıza uygun bulmuyorum. Peki Allah'ın yarattığı suyu çağa uygun buluyor musun, bulmuyor musun? Allah'ın yarattığı suyu çağa uygun buluyor musun, bulmuyor musun? Yani bu hava Hazreti Adem döneminde yaratıldıydı. Ben bu havadan istemem. Çağımıza uygun havayı ben yaratacağım. Yarat bakalım hadi. Veya bu sudan Hazreti Adem de içmişti. Ben o kadar gerici değilim. Çağımıza uygun su yaratacağım. Yarat bakalım. O ilahın dediğin, yani ben Allah'ın Kur'an'ında bildirdiği değerlere değil, batılı filan adamların değerlerine değer veririm diyen onu ilah görmüş oluyor. Bu da onun ayağının dibinde secdeye kapanmış köleden başka bir şey değil. Allah'a kul olamayanlar Allah'ın kullarına köle olurlar. Belhum kavmün yadilun. Onlar doğru yoldan çıkmış, adaleti terk etmiş, sapıklık içerisine girmiş bir topluluktur diyor Allah Celle Celaluhu. Devam ediyor. Emmen ceale'l arda kararan ve ceale hilaleha enharan. Yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan. Bakınız 6 milyar insan bu yeryüzünde yerleşmiş durumda. Hocam yani toprak yerine altın yaratsa daha iyi değil miydi? Yeryüzünün toprak olan yerleri altın olsaydı, gündüz yanmaktan, gece donmaktan kurtulamazdık. O zaman kapalı çarşıda altın satıcıları yerine toprak satıcıları olurdu. Sarraflar çarşısı diye toprak satıcıları olurdu. İşte kızını evlendireceğinde, oğlunu evlendireceğinde kişi bana oradan 100 gram toprak ver veya 200 gram toprak ver olurdu. Allah Celle Celaluhu her şeyi yerli yerince yaratmış. Zaten fizikçilerimiz, kimyacılarımız veya biyoloji bilginlerimiz, deniz bilgincilerimiz, yıldız bilgincilerimiz şu yeryüzünde anlamsız, manasız ve faydasız dedikleri bir şey yok. Zaten Kur'an-ı Kerim'imiz de Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Ya Rabbi sen boş bir şey yaratmadın diyoruz. Rabbim bize böyle dememizi istiyor. Biz de onu diyoruz. Ali İmran suresinin son sayfasının bir ön sayfasında. Ve ceale hilâleha enhâran. O yeryüzünün aralarından nehirler kılan Allah Celle Celaluhu mu daha hayırlı? Yoksa Allah'a baş kaldıran, kendini ilah yerine koyan adamlar mı daha hayırlı? Evimizde şırıl şırıl çeşmelerimizden sular akıyor ama onların dağların derelerinden akıtan, kaynak suları yerlerinden fışkırtan, gökyüzünden yağmurları indiren o Allah Celle Celaluh'tür. Efendim bizim şehrin belediye başkanı çok çalışkan. Tebrik ederim. Daha iyi çalışsın. Evlerimizden tertemiz sular akıtıyor. Allah ondan razı olsun. Peki ya su olmasaydı ne yapacaktı başkanınız? Allah Celle Celaluhu filan derede o suyu akıtıveriyordu. Başkanınız da su kanalları açtı ve evlerimize getirdi. Bu büyük bir sevaptır. Başkanın yaptığı bir iş. Büyük bir iştir. Ama o suyu yaradan Allah Celle Celaluhu. Asıl şükretmemiz, asıl hamd etmemiz gereken o. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Allah ecrini versin diyoruz. Ve ceale leha ravasiye. O yeryüzünde dağları yaradan Allah Celle Celaluhu. Ve ceale beynel bahreyni hacize. İki denizin arasına perdeyi çeken de Allah Celle Celaluhu mu daha hayırlı? Yoksa sizin ilah dediğiniz insan mı daha hayırlı? Ey ilahümme Allah! Yahu Allah varken Allah'ın yanında başka, Allah'ın yarattığı Allah'ın yanında ilah olur mu? Diyor Rabbim. Bel ekseruhum la ya'lemun. Bunların birçoğu gerçeği bilmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Emmen yucibul mudarra izâ de'âhu ve yekşifu sû'e ve yec'al lekum hulefâ'el ardı. Ey ilahümme Allah, galilem mâ tezekkerûn. Zaruret içerisinde kalan, zor durumda olan kişi dua ettiğinde onun yardımına koşan, kötülüğünü, o kötü durumunu gideren mi daha hayırlıdır? Yoksa kendisi bile başı ağrıyan, sıkıntılar çeken ve nihayet ölen, o kendini de ilah yerine koyan mı daha hayırlıdır? O Allah Celle Celaluhu ki yeryüzünde Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayıcı kıldı sizi halife kıldı diyor. Yeryüzünde kendiniz adına değil Allah adına yeryüzünü yönetmek için sizi gönderdi. Ve sizin içinizden bir kısmı bunu unutuyor, kendini ilahlaştırıyor. Ey ilahümme Allah, Allah'la beraber ilah mı olurmuş diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Yeryüzünde bugüne kadar yapılan, görülen şeyler herkesin iç dünyasında Allah'a inandığını gösterirmiş. Adam ateistlikte zirveye tırmanmış. Herkes tarafından ateistliği tescil edilmiş. Derken ölüm zamanı geliyor. Hastalıklar her taraftan sökün ediyor. Doktorlar çaresiz kalıyor. İlaçlar ağrılarını dindiremiyor. 24 saat bağırıyor. En fazla uyuşturucu ilaçlar vuruluyor. Ağrıyı dindiremez hale geliyor. O insan da sonunda Allah diye bağırırmış. Gelin biz Zor durumdayken bağırmayalım. İyi durumdayken Rabbimize gönülden itaat edelim. Ve zor durumda da yine duamıza devam ederiz ayrı. Ama iyi haldeyken, sıhhatimiz yerindeyken, genç iken, yaşlı iken, nerede olursak olalım. Şu anda 60'ındayız, 70'indeyiz, 80'indeyiz veya 50'sinde veya 15'inde. Her anımızda Allah Celle Celaluhu madem ki bizim kalbimizi ve kanımızı çalıştırıyor, öyleyse biz de ona 5 vaktimizde namazımızı kılalım. Bu kalp ve kalıba haram lokma sokmayalım. Bu dile yalan yaklaştırmayalım. Bu kulaklardan iftira, gıybet, Allah'ı inkar eden sözleri içeriye almamaya dikkat edelim. Ve Allah Celle Celaluhu'nun yerine kendini koyan hiçbir insana meyletmeyelim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar diyor Allah Celle Celaluhu. Zalimlere boyun eğmeyin, zalimlere meyletmeyin, yoksa sizi ateş yakar diyor. Ateş size de dokunur diyor. Ya böyle güzel ayet olur mu ya? Zalimlere meylederseniz, onlara itaat ederseniz ateş size de dokunur diyor. Ayet-i kerime bu. Zalimlere yardım ediveriyorsunuz. Bu sefer yüze yakın Irak'ta Türk insanı da ölüveriyor. Zalime yardım ederken ölüyor insan. Ateş bize de dokunuveriyor. Ya. Ey ilahümme Allah, galilem ma tezekkerun. Allah'tan başka ilah olur mu? Yani olmaz. Olmaz. Siz ne az öğüt alıyorsunuz diyor. Ne de kıt düşünüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Emmen yehdikum fi zulumatil berri vel bahri ve men yursilur riyaha büşran beyne yedey rahmeti. Ey ilahümme Allah, Teâlâllâhu ammâ yüşrikûn. O tapındığımız ilahlar, yani biz Allah'ın Kur'an'ında bildirdiği değerlere değil, batılı değerlere değer veririz diyorsun. Sen onu ilahlaştırıyorsun ya. Bunu Ebu Cehil de yapıyordu. Firavun da yapıyordu. O bir ilahtır senin için. O mu daha hayırlıdır? Yoksa karanlık gecelerde ve denizlerde karanlıklar içerisinde size yol gösteren Allah Celle Celaluhu mu daha hayırlı? Hani karanlık gecelerde denizde yol olan kaptanlar eskiden yönlerini yıldıza göre yaparlarmışmış. Günümüzde şu çağdaki ben yine kaptan bir arkadaşıma sordum. Uluslararası nakliyecilik yapan bir gemide kaptan. Dedi ki halen yıldıza göre yaparız. Ancak biz dedi yıldızla pek uğraşmayız. Uyduya para öderiz biz. Bize her an nerede olduğumuzu, hangi istikamete gittiğimizi bize bildirir. Bir aleti satın alırız. Uyduya ücretimizi öderiz. O uydu bize her yarım saatte bir nerede olduğumuzu, ne tarafa gitmekte olduğumuzu bize bildirir. Ha peki uydu yıldıza göre yapar işte onu diyor. Uydu yıldızlara göre yapar. Hani siz kendinizi telefonda birine tarif ediyorsunuz. Gel beni al. İstanbul'dasınız. Ne diyeceksiniz? Gel beni al. Nereden alsın? Orada sabit bir noktayı ona. Sultanahmet diyeceksiniz. Ama neresinde? Sultanahmet de büyük. Sultanahmet Camisi'nin sağında, solunda, önünde, arkasında. Güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında. Veya caddenin ismini vereceksiniz. Yani bir yerin tespiti için sabit bir nokta belirlenir. Dünyanın da tespiti için yıldız belirlenir ve ona göre diyor yer bildirilir diyor. Yerimizi bilelim biz. Dünyadaki yerimizi bilelim, insanlar arasındaki yerimizi bilelim Ve bu belirlemede de bizim ölçümüz yine Kur'an-ı Kerim olsun. İnsanları değerlendirirken de yine değer verdiğimiz değerler Kur'an olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.